A rajongás, vagyis a túlzott elragadtatás esetenként szélsőséges bámulatban és lelkesedésben nyilvánul meg. De a felszínre törhet elzárkózás és megvetés formájában is, még akkor is, ha a rajongás tárgyához oly hasonlatos az idézőjeles ellenoldal. Folytatjuk a pop és rock riválisok versenyeztetését egymással szemben, kifejezetten szubjektíven, de nem megúszva az állásfoglalást. Ugye múlt heti adásban kezdtük el, tehát ha most vissza akarjátok tekerni a felvételt, ne 5 percet tekerjetek, hanem 166 órát, 167-et, mert a második órában volt róla szó. A Radioheadet a Nirvánával versenyeztetjük. A Nirvana egy legenda, de a Radiohead is az. A Nirvana nem úgy legenda, ahogyan a Radiohead. A Nirvana az a feltűnésével és az eltűnésével, a Radiohead meg a kitartó, mélyen depresszív, de változatlanul magasan szárnyaló színvonalával vált legendává. Most az a helyzet, hogy én nekem nagyon kevés olyan riválisa lehetne a Nirvánának, akivel szemben az én szememben a Nirvána alul marad. De a Radiohead az olyasmi, amit bármivel vagy bárkivel szemben preferálok. Hát én úgy gondolom, hogy a Radiohead az a maga nemzedékének a csúcs teljesítménye. Ennek megfelelően legyen a Nirvana, legyen Kurt Cobain akármennyire legendás, a Radiohead az preferenciát élvez. Kérdezek is és mondok is. Én nekem egyértelműen a Nirvana választásom, mert az én rajongásom az, hogy oda húz. Tehát én a Radioheadet az elmúlt években kezdem megemészteni. Ez már nem fogja azt a helyérteket elfoglalni, mint valami más 25 évvel ezelőtt. Ugyanakkor az a kijelentésed, hogy a Radiohead az bármivel szemben nyer. Itt attól függ, milyen kategóriában indítjuk. Tehát ha a te rajongásod intenzitásá felől nézzük, akkor ide tudom rántani mondjuk a Daft Punkot, de hát ők nem, nekik nincs olyan statementjük. Csak a zenéjük jó, tehát könnyedén legyőzni, úgy érzem nálad. Aztán ide tudnám rángatni mondjuk a Chemical Brothers-t, és náluk sincs egy igazi statement, és ugyanez igaz, azt hiszem, a Prodigy-re. Úgyhogy más kategóriában kéne indítani, de mi van azokkal, akiket akár statement miatt tisztelsz, mondjuk a Bob Dylan, vagy egy ilyen Leonard Cohen kategóriában indulna, vagy valami hasonló ilyen fájdalom és dráma szakkörben. Mondjuk nálam mondjuk a Portishead-del szemben indulhatna a Radiohead. De a Radioheadhez foghatóan nyomasztó, depresszív zenét, ami az egészséges pszichében szépséggé, katarzissá, lírai esztétikummá alakul, csak a depressziós az, aki a Tom Yorknak a tényleges fájdalmát átéli, amikor a dalait hallgatja. Az egészséges pszichéjű ember abban a szépséget hallja, és nem a rettenetet. Szóval, hogy ehhez fogható, hát én nem ismerek ilyesmit. Ez a Portishead-et és a Bad Gibbons-nak a szottani szintén fájdalmát tudom ezzel szembeállítani, és itt kell rájönnöm, hogy én egészséges ember vagyok, mert többször fordult elő életemben, hogy ezt hallgattam, és mondta, hogy vegyem ki, mert felvágja az erejét, én meg ránéztem a másikra, mondtam, de hát ez gyönyörű. Én szívem szerint vétóztam volna ezt a párosítást, amennyiben ezt lehetővé tette volna a szervezeti és működési szabályzatunk. Mert a Nirvánát azt vagy a Gánszerózisszal ugye versenyeztettém, vagy ezt meg is tettük korábban, és állásfoglaltunk a Nirván emellett, vagy a Grunge-on belül, ugye a Pearl Jam-mel volt egy nagy rivalizálás. Igazságos, de szerintem ott ezekben meg könnyedén nyer. Igen, a Nirvana jóformán bármivel szemben könnyedén nyer, a Radiohead az én szememben olyasmi, amivel szemben semmi nem nyer. A Kurt Cobain és a Tom Yorknak az egész alkotói szerep felfogását, meg inspirációit azt egymás mellé helyezném, tehát két fájdalmas és depressziós zseniről van szó, és valahogy az jut eszembe róluk, amit Szerb Antal írt József Attiláról, hogy valahogy csak azt szenvedhet valaki ennyire, aki valamiért, valami rejtélyes okból mindenkiért szenved. tehát ezt a mindenkiért szenvedést látom, mint Kurt Cobainnek a fájdalmas lirájában, mind egyébként a Thom Yorkban is. Ugyanakkor viszont, amikor a Nirvana a csúcson volt, ugye 1991-ben történt meg az, hogy itt a nagymamma által kötött kardigányában, tornacipőben, farmendadrágban és loncsos, bozontos hajjal, ugye lelökték a Billboard lista illéről, ugye a Smells Like Teen Spirit, valamint ugye a Nevermind albummal lelökték a Michael Jacksont, és ez egy korszakváltás volt a pop-rock zene történetében, amikor a grunge feltört a csúcsra. Na most ebben az időben, és még évekig a Radiohead az egyike volt a brit popnak nevezett színában, az egyik mondjuk ígéretes banda volt. És amikor a Radiohead a csúcsra ért, az egy fél évtizeddel később követte a Nirvánának a, hát konkrétan a feloszlását a körkörben öngyilkossága miatt, tehát sosem versenyeztek egy időben, ezért inkább mondanám azt, hogy követik és kiegészítik egymást, nincsen, hogy itt rivalizálásról lehetne beszélni. A Nine Inch-nél ezt van kedvetek belekeverni ebbe valakivel szembeállítva? Kivel versenyeztek? Hát, én alálökném egy Nirvana feliratú turnébusz elé, hogy ezen is túl legyünk. Igen, de tudod, bármint ami crunch, oda löksz a Nirvana a feliratú turnébusz elé, és a Nirvana turnébusz átgázol rajta. Tehát nem hiszem, hogy létezik olyan Smashing Pumpkins, vagy létezik olyan Stone Temple Pilots, amelyik a Nirvánával felveszi a versenyt. Talán a Pixies, amely ugye megteremtette az egész hangzását a Nirvánának, no, a Pixies maga nem grunge volt, hanem jelentős inspirációt jelentett a Kurt Cobainnek. Kaptunk a hallgatóktól, vagyis egy hallgatótól egy olyan felvetést, hogy Midnight Oil vagy In Excess. Hát ez egy egyenlőtlen verseny. Az In Excess az legázolja a Midnight Oil-t. Nincsenek egy ligában. Az In Excess az egy legenda. A Midnight Oil meg valami, amire még talán emlékszünk. Ezt én fogom tudni jól megítélni, mert én a Midnight Oil-nak is egy számát hallgattam meg az In Excess-ét. Az In Excess-nek nem egy számát ismered, az garantálom. Értem, neked. De egyet szeretek. Egyet raktam föl a playlistemre mind a kettőtől. És ez melyik? Fogalmam. Mystify? Nem. Megkeresem neked, Robi, hogy mi az, amit szoktam hallgatni. The Gift. De a lényeg az, hogy nem, sok, én itt a... Suicide Blonde. Az lehet. De ha nem vagy In Excess rajongó, akkor megkülönböztethetetlen. De ilyen lehet a Nine Inch Nails-nek a bedobása is az előbb, hogy szerintem azért nagyon sokan oda vannak a produceri munkáik, meg az ilyen elképesztő igényes album összeállításaik miatt. Úgy, ahogy a túlért rajonganak sokan ilyen matek zseniként, tudod, hogy szeretik kiszámolni a dalaikat, hogy úristen, mekkora matek van benne, ami hozzám nem ér el. Nem azért, mert hülye vagyok a matekhoz, én nem ezt keresem benne. Túl jó neked. Ja. Tényleg az van, túl sokat jelent, és én ezt kifejeztem a múlt adásban is, hogy nekem sokszor a forma az a tartalomnál fontosabb a zenében. Még annyit mondanék, hogy amikor az In Excess-t az Austrian Rolling Stones-nak nevezik, akkor az valahogy méltatlan az In Excess-hez, mert egy sokkal több volt, mint sem, hogy egy Epigon zenekarnak lehetne egyébként tekinteni. Abszolút, és a Michael Hutchins meg egy teljes értékű ausztrál Mick Jagger, vagy hogy mondja, tehát hogy ő egy igazi popstar volt. Egy igazi popstar, ami egy ilyen zenekarnak, hogy úgy mondjam, az alap tulajdonsága, hogy van valaki a színpadon, akiért megőrülnek a kis csajok, aki mert ez valami, erre mondják, hogy X-faktor, hogy megvan benne az X-faktor, hogy ő több, mint aki jól énekel, ő több, mint aki jól néz ki, több, mint aki jól pózol, ő neki a története olyan, hogy arra nagyon sokan rácsavarodnak egyszerűen, a jelenléte olyan, hogy a jelenlétében, az aurájában, a karizmájában akarnak fürdőzni sokan, ezt jelenti a popsztárság. És meg Jim Morrisonhoz hasonlítanám, mert az ilyen típusú egyszerre dalszerzők, írók ugyanakkor hát szexistenek és frontemberek és előadó istenek azok, akik jellemzően attól szoktak szenvedni, hogy a nők és a rajongók ugye csak szexistenként tekintenek rájuk és le akarnak velük feküdni, és nem tudják értékelni a költészetüket, és állandóan ez zavarja őket, hogy senki se érti az ő dalaikat. És ebbe bele is halnak. Nina Simone vagy Aretha Franklin? Na hát én nem vagyok a műfajnak az ismerője. Nem vagyok a műfajnak az értője. De az alapján, amit ismerek, nekem a Nina Simone. Nekem is a Simone, mert én rosszul ejtettem. Én úgy szoktam hallani, de az Aretha Franklint én nem tartom olyan sokra, mint ahogy a jelentősége. Tudod, egy műfaj élén van, úgy, ahogy a Louis Armstrongot állandóan oda citálják, hogy mint a mondjuk a jazz trombitának, mintha ő lenne a legjelentősebb alakja, és nem az, én nem vélem annak, úgy, ahogy a Santanának tagadom ezt a trónját, amit a gitárral kapcsolatban állítanak, mert nem igaz. De baromi jó az Aretha Franklin, tehát kifogástalan, nem az van, hogy tévedés, vagy mondjuk a figurája, vagy a kedves jelleme, vagy a jó dumája miatt nem akarjuk őt megbántani. Nagyon jó. Én azt hiszem, hogy ő egy kicsit showbizniszesebb küllem, és a Nina Simone pedig egy picit ilyen eredetibb, kicsit ilyen keserűbb. Nem annyira örömzene, hanem mintha lenne benne valami sötétség, és ettől szerintem egyen menőbb. Kenny Rogers vagy Willie Nelson? Ezek country zenészek? Igen, country. Ők a countrynak az álló csillagai, a halhatatlanjai. Az én szememben sokkal inkább a Willie Nelson. A Willie Nelson sokkal autentikusabbnak, sokkal originálisabbnak, sokkal szervesebbnek, alulról táplálkozóbbnak hat, míg a Kenny Rogers meg kifejezetten ennek a show világának a kirakat alakja. Szerintem én a Willie Nelsont láttam egy-két ilyen megmozduláson, vagy fesztiválon, aminek számomra jelentősége van. Nem személyesen, hanem mondjuk szerintem Woodstock képviseletében akár, és én a Kenny Rogers nekem akkor ő a plázább produktum, és a Willie Nelson az, akit még így meg is tudok kajolni, sőt szerintem van, szeretném jelezni, hogy van country playlistem, annak ellenére, hogy nem szeretem a műfajt, de van a pár annyira baromi jó szám, hogy azokat azért így szép lassan összehúzogatom. A Kenny Rogers méltatása, mondjuk el, hogy amikor volt ugye a We Are The World-nek a felvétele, amikor ugye az amerikai sztárok összeálltak Afrika megsegítésére, abban a Michael Jackson számban ő volt az, aki a felvételre úgy ment el, mintha egy kosárlabda edzésről érkezett volna. Tehát lényegében ugye melegítőben állított be, miközben a Michael Jackson ott volt a humanizmus tábornokként. Hát a hangstúdióba ment, nem számított arra. Igen, de hogy neki volt némi fogalma arról, hogy mit jelent az a szó, hogy rock and roll. Rock and roll nem egy tánc. Mi sem egyformán igényesen szoktunk megjelenni ebben a stúdióban. Igen, de itt legalább nincsenek kamerák. Oszi, ebben a dilemmában, ebben te leszel az avatott. Cool and the Gang vagy Earth, Wind and Fire? Cool and the Gang. Ilyen egyszerűt kérdeztem? Nem, de nem, csak azt választottam, amelyik feketébb. De ez ilyen egyszerű? Tehát, hogyha mondjuk süket vagy, viszont van látásod, akkor a feketébb az jobb? De egyébként, ha van hallásod, akkor lehet, hogy az Earth, Wind & Fire jobb, mert tanultabb, kiműveltebb, ugyanakkor a Cool & The Gang-nek a dallamai sokkal újra felhasználhatóbbak, és több későbbi slágernek adtak alapot ezek, míg az Earth, Wind & Fire szerintem megmaradt magában. Ugye szoktam említeni a Chic-et, már megint kijött, és gyengén halló. Tehát a Chic nevű zenekart, ami az óriási kedvencem, és ők még a Cool and the Gang-nél is egyel menőbbek ilyen szempontból, hogy minden tizedik évben vissza lehet nyúlni egy slágerükhöz, és újra világslágert csinálni belőle, annyira a patent, amit odapakoltak. A Trainspottingban a Renton, amikor beszélget a csajával, akivel éppen összejött, és beszélgetnek, és szóba kerül Iggy Pop, és akkor a csaj mondja, hogy hát az Iggy Pop az halott, és mondja neki a Renton, de hogy is halott, hát tavaly voltunk Tomival a koncertjén. Attól még lehet, hogy halott. És az a helyzet, hogy azóta már hol van már a Trainspotting, és az Iggy Pop azóta is él. És most éppen a Red Hot Chili Peppers-zel fog turnézni jövőre. Bár nyilván azt is meg kell érni. És hát itt a dilemma az úgy vetődik fel, hogy Iggy Pop vagy David Bowie. egyenlőtlen a küzdelem, teljesen nyilvánvaló, hogy a David Bowie, teljesen nyilvánvaló, hogy a David Bowie-nak levágjuk a lábáról a körmöt, az is megállja a helyét Iggy Pop-pal szemben, és én nem akarom az Iggy Pop-ot leszólni, mert az Iggy Pop az egy jelentős figura, de nem a David Bowie-val való versenyben. Ez a David Bowie a formátumát tekintve, a karizmáját tekintve, a hatását tekintve, a zenéjét tekintve, a stílusának a folyamatos változását tekintve, gyakorlatilag kihívó nélkül áll a pop üzletágban, de ahhoz, hogy beszéljünk a David Bowie-ról, ahhoz kell egy kihívó, és az Iggy Pop talán az, aki leginkább kihívónak tekinthető. Iggy Pop nekem nagy kedvencem, és pláne a Stooges az egyik kedvenc zenekarom, és szerintem hibátlan produkció volt, ugye detroiti protopunk együttesként, de hát azért lássuk be, hogy David Bowie volt az, aki az Iggy Popot felfedezte, és nem az Iggy Pop az, aki a David Bowie-t. Igen, felfedezte a producerrel, tehát a David Bowie egy univerzális művész, aki sok műfajban megállja helyét, aki állandóan megújul, és a megújulás az nála nem azt jelenti, mint Fenyő Miklósnál, hogy követi, hanem diktálja. Igen. A divatot. Ugyanakkor nekem tényleg személyes kedvencem Iggy Pop, úgyhogy... Hát de az Iggy Popnak már azzal kedveskedünk, hogy őt mérjük össze a David Bowie-val, és nem mást. Jean-Michel Jarre vagy Vangelis? Hát az én szememben egyértelműen Jean-Michel Jarre, de a Vangelis lényegesen nyálasabb, mint a Jean-Michel Jarre. Még úgy is, hogy a Vangelis populárisabb, vagy populárisabb is, meg jobban... És mely igyekszik meg is felelni ennek. Jobban belemászik a közízlésbe, meg jobban belemászik a füledbe. Sokkal inkább tart kapcsolatot a te tetszéseddel a Vangelis, mint a szférákkal. Én azt hiszem, hogy a Jean-Michel Jarre sokkal kevesebb populáris kompromisszumot köt, sokkal inkább a szférákkal kommunikál. A Jean-Michel Jarre az én szememben abszolútum. Kihívhatatlan és megversenyeztethet vele szemben akárki. Tulajdonképpen a Michael Fielden meg a Vangelisen kívül senki ki sem hívhatja, mert olyan életművel senki nem rendelkezik, de és ezt úgy mondom, hogy a Vangelisnek is vannak olyan szerzeményei, amikért oda vagyok meg vissza. A Blade Runnerrel azért a szféra ügyben eléggé jó helyen jár. Igen, igen, igen, de tudjuk, de közben meg hallottuk a van egy csomó 1492 azért, mert a Kovács Kati szövege az, de nem a Kovács Kati szövege nélkül is nagyon nyálas, azért ismerjük a Vangelistől a Tűzszekereknek a zenéjét, amit szeretünk, de ugyanakkor hát az is bele akar mászni a füledbe, és ez érződik. Nálam egyértelműen Jean-Michel Jarre nyeri ezt a versenyt, de azért lássuk be, hogy előnnyel indul, hiszen az apja mégiscsak egy háromszoros Oscar-díjas zeneszerző volt, a Maurice Jarre. Megkapta a géneket. És otthon több szintetizátor és zongora lehetett, mint Páfreny. Igen, de tudod, elhagyta az apja. Kicsi gyerekkorában elhagyta az apja. És én azt hiszem, hogy a Jean-Michel Jarre ezért sem szerez egyáltalán filmzenét, mert saját kánont akar írni. Ő teljesen saját utat akar járni, és mint az apja filmzeneszerző lett, ő nem fog belelépni ugyanabba a folyóba. Ő benne bizony nagyon komoly rivalizálás van az apjával szemben, és hát el is mondhatja, hogy meghaladta az apját már, pedig ez nem kis szó. Ennek a témának és a blokknak a végén hadd említsem meg az Angelo Badalamentit, aki a hétvégén halt meg. Keressetek rá a YouTube-on arra, hogy Angelo Badalamenti explains how he wrote Laura Palmer's theme. Elmeséli, ahogy a David Lynch előadja neki a vízióját Twin Peaks-el kapcsolatban, hogy áll össze ez a történet a helyszínnel és a karakterrel és a sztorival, és ő pedig így magyarázza, hogy ült a zongoránál, és megpróbálta megfejteni, és hát sikerült telibe találnia. Folytatjuk a pop riválisok kijátszását egymás ellen, és az értékválasztást valamelyikük mellett, illetve valamelyikükkel szemben. Jimi Hendrix vagy B.B. King. Ugye két gitárhős, két legenda. Mind a kettő a blues műfajában halhatatlan. A Jimi Hendrixnek sokkal nagyobb a kultusza, de hát jókor kell meghalni. Jó, a B.B. King a kellő pillanatban belefulladt volna a saját hányásába, lehet, hogy most ő lenne Jimi Hendrix. Ez a sztár halál, a legjobb, amit kipörgethetsz. Én mindenképpen Jimi Hendrix, és én nem érzem igazán bluesnak a Jimi Hendrixet, másképpen átszellemült. Tehát, hogy nem, én azt hiszem, hogy a B.B. King az egy ilyen az a öreg old school hozza a formánkat, így felismered benne az 1-4-5-1-et, hogy ú, igen, ez egy blues akkordmenet, amit hallok, így nem lehet eltéveszteni. A Jimi Hendrix azért az kiszalad ebből a műfajból, vagy a kontúrjain kívülre, és szerintem mindenképpen nagyobb jelentősége van az elektromos gitár történetében a Jimi Hendrixnek a sound miatt. Tehát, hogy ő azt felismerte, hogy ez a hangszer, több, mint egy zongora, hogy vagy megnyomtad a billentyűjét, vagy nem. Vagy kettőt nyomtál be, vagy kilencet nyomtál le, és mennyi ideig a gitár, az meg ugye a hegedű, egy csomó, főleg jellemzően az ilyen húros hangszerek, azok olyan zajokat képesek a zenei hangon kívül megszólaltatni, sípolni, összecsengeni, üveghangot adni, nem beszélve ugye itt a torzító és a különböző effekteknek az együttállásán, meg az ilyen szándékos zajkeltéseken, hogy ebben szerintem hogy a Jimi Hendrix az kifestette azt a kifestőt, aminek szándékosan az első öt oldalán megmaradtak az előtti 10-15 évben. Jimi Hendrixet támogatnám ebben a versenyben. Nagyjából egy ilyen Charles Baudelaire-Paul Verlaine szembeltesben tudnám megfogalmazni, hogy a Paul Verlaine egy elképesztően nagy költő volt, ugyanakkor viszont a Baudelaire az egy forradalmár, aki kitágította egyszerűen a költészet, a korabeli költészet műfajának a kereteit, és a szimbolizmusban pedig egy igazi forradalmár volt. Samantha Fox vagy Sabrina? Hát itt hatalmas csöcsök versenyeznek. Nyilván a Samantha Foxnak a mellei a nagyobbak, de valahogy a Sabrina volt a jobb nő. Természetesen mind a kettőtől egyáltalán nem érdekelt egyik. Naptárfotók 1980-as évek, akkor még nem nagyon volt pornó. Tudod, ez így lehetett a csöcsökhöz nálatok. Hozzájutni. Nagyjából. Nálatok? Micsoda lesajnálás? Miért te honnan jössz? Vagy te a vasfüggönyön? Ne, Robi, ez baromi egyszerű. A te anyukád esküvői ruhakölcsönzőt üzemeltetett, tehát ő a legitim vége felül fogja meg a párkapcsolatiságot. Ő arra épített üzletet, hogy a tisztességesek, a vőlegény szándékai akkor a végén anyukád üzletében kötnek ki, és kibérelnek egy esküvői ruhát. Az én apám viszont autószerelő. Azt tudod, hogy ott a műhelyben. Akkor láthattad Samantha Foxot elégszer. Ja, de annál láttam jobbat is. Meg én nem lettem soha ilyen melmérettel megvehető, ezért őket nem tartottam sokra. Én azt hiszem, hogy a Sabrináról cikkeznek még mostanában, tehát azt tudom értékelni, hogy melyikük éli meg a jelenlegi életkorát tisztességesebben, vagy tudod, sugárzik belőle egy szépség a mostani korának megfelelően, és akkor én azt választom. Na, Samantha Fox meg Sabrina nem is nagyon akartak megkülönbözni, vagy úgy elkülönbözni egymástól. Nem nagyon zavarta az, hogy nem nagyon zavarta őket az, hogyha összetéveszthetőek. A Samantha Fox azt énekelte, hogy bolyó boly, a Sabrina meg azt énekelte, hogy boys, boys, boys. És ez a Donald Hamburg pedig azt mondja, hogy oh boy. Ez a hamburgi központtal felépített popkarrier, tudod, ez a négyzethálós füzetben kiszámolt siker, tudod, aminek aztán később a Dieter Bohlen lett a nagy gurúja, a Sissy Catch képében előadott produkciójával. Én nekem akkor is a Sabrina tetszett jobban, a Samantha Fox volt előbb, és nyilvánvaló, hogy a Sabrina egyfajta válasz volt a Samantha Foxra, majdnem ugyanakkora mellek, viszont egy sokkal jobb csaj. Na, és nekem a Sabrina jobban bejött. Hát ebben a műfajban a lengyeleknek volt egy még nagyobb dobása, a Danuta, akinek szintén egyébként Németországban volt karrierje. Még nagyobb mellek? Nagyjából kétszer ekkora, mint Sabrinának, és ráadásul az ő a klipjében fürdik is, és habokkal kenegeti magát. Tehát az egy nagyon kemény. De tehetséges, de ügyes. nem véletlen, hogy ezek az énekesnők azért mind valahogy Oroszországban kötöttek ki, és a késői karrierjük az nagyjából az orosz televíziókban csúcsosodott ki. Csak gondoljunk arra, hogy milyen az orosz meteorológus nő és időjárás jelentés esztétika, ahol szintén nem, ugye, nem az időjárás miatt nézik a tévénézők ezek az orosz meteorológusokat. Captain Jack vagy Mr. President. Jaj, de jó, de alámerülünk a 90-es évek Eurotrash hullámai közt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a választásból hát pokoli nehéz. Tehát a vagy Captain Jack, vagy Mr. President. Én Mr. President simán, illetve bármi DJ Bobo ellen. De a Captain Jack annyira, elragadóan sutyó volt, egy ilyen hatalmas, nagy darab néger, beöltözve egy ilyen hajós kapitánynak, és azok a csajok ott körülötte vonaglottak, hogy okay, és akkor kiabáltak, hogy jó, Captain. Annyira igénytelen volt, annyira sutyerák volt, hogy nekem Captain Jack. Európa egy évszázadon át tartott a német militarizmustól és a porosz militarizmustól, amely ugye kirobbantott két világháborút. Na most... Kegyetlen árat kellett fizetni ezért. Kegyetlen árat fizetünk a békéért. A Bundeswehrnak nagyon lecsökkentették a költségvetését, ellenben a 90-es évekre én az Eurodance-szel a tánctereken próbálták meg kirobbantani az új világ. Nem jártunk jobban. És hát az Obersturban Führerek helyett ugye megérkezett ezeket. Captain Jacket. Hogy vettünk ilyen hirtelen fordulatot? Most már innentől már csak lefelé megyünk? Várj, Anti írta nekünk a Facebookon Take That vagy East 17. Szerintem ennek East körülbelül 17. az adásnak ezen a pontján van a hely. Egyértelműen East 17. Nem kérdés, hogy East 17. És azok mennyire prolik voltak, de az a legyártott proliság, tehát hogy kivert fogok, és ezek a sutyósapkák, de tökéletes. De autentikus volt, tudod, egy olyan fiúzenekar, talán az utolsó, meg lehet, hogy az első is a fiúzenekarok sorában, amelyikről el lehetett hinni, hogy ők azok, akik, hogy ezek tényleg lentről jönnek, meg tényleg ők azok. Nem egy producer válogatta ki őket. Na jó, akkor ebben az esetben én a Take That-re szavazok. Egyrészt én szeretem a Robbie Williams, másrészt meg bazió harmóniákat énekeltek, amit popzenében tök nehéz elhelyezni, de akkor ajánlok megint egy YouTube felütést, Steklovata Novigod című számát. Négy ilyen pulóveres szerencsétlen srác, hogyha az E17-nek az a valódisága bejött Robbie, akkor ez annak a Lola téje. Hát az a helyzet, hogy az It's Alright meg a House of Love, ezek akkora pillanatok voltak a 90-es években. Nem gondoltam én magam sem, mielőtt ezeket hallottam, hogy én egy fiúzenekar számait úgymond újra akarom hallani. Vörös Sándor írt egyszer Fülep Lajosnak, hogy az ember néha nagyobbat szarik, mint amikor a seggén kifér, írva ezt arra, hogy maga se tudja, hogy hogyan írta meg az egyik nagy művét, és az It's Alright az egy annyira tökéletes popszám, amit sosem néztem volna ki ebből. Ebből a seggből nem is értjük, hogy fért ki. Aqua vagy Venga Boys. Júj. Itt már tényleg nagyon nehéz választani, de inkább sorsolok. Aqua. Igen? Azért ilyen egyértelmű, mert... Barbie Girl? Mert nem azért, mert Barbie Girl, hanem mert ők nem vették magukat komolyan, míg szerintem a Venga Boys az komolyan azt hitte, hogy ez az egyik igényes stílus, és ők abban indulnak valami nagyon baróval. Ráadásul úgy azt hallani, hogy we're going to eat pizza. Nem fogunk értékválasztást kikényszeríteni a Petiből most. Aqua vagy Venga Boys. Szívesen ül csendben, de ki te? Az Aqua, mert a Friderikusz meglepés mulatságos című műsorában, amilyet alapvető kánonképző volt ott az Aquát, amilyet a Barbie-kat. Mick Jagger vagy Steven Tyler? Hát egyértelmű, hogy Steven Tyler az a szegény ember Mick Jaggerje, a nyálas Mick Jagger, a commerce Mick Jagger, az a Mick Jagger, aki megalkudott a nem csak a nyállal, a pénzzel, az olcsó hírnévvel, a filléres népszerűséggel, úgyhogy tök egyértelmű, hogy Mick Jagger, de nem lehet nem kijátszani egymás ellen őket, mert a Steven Tyler olyan mértékben egy Mick Jagger, egy rossz minőségű Mick Jagger klón. Tudod, amikor a Mick Jaggert már annyiszor másolták, hogy már romlik a másolat minősége. És ez az élményed van a Steven Tylerrel kapcsolatban, meg az egész Aerosmith-szel kapcsolatban, ami a 80-as években még egy tök jó kis rockzenekar volt, és a 90-es évekre a saját nyáluk annyira túlképződött, hogy ők maguk is, meg a rajongóik is belefulladtak a saját nyálukba, és annak az Alicia Silverstone-nak a folyamatos és újra meg újra szerepeltetése a klipjeikben, mint egy aszociatív viszonyba került a halálos nyállal, ami kihömpölygött a Steven Tyler arcán. A 70-es évek Aerosmith egy nagyon jó zenekar, egy nagyon kemény zenekar, és amikor a 80-as években visszatértek nagyjából fél évtized, de lehet, hogy egy évtized kiadás után is, akkor ők voltak azok, akik ugye a Desmond Child-dal irattak maguknak számokat, és akkor elérkeztek ebbe a ballada korszakba, ez a Desmond Child volt a szerzője ezeknek a daloknak, és önmagában az, amikor egy rockzenekar egy slágerszerzővel irat magának dalt, hogy egy sláger legyen, az elárulása mindennek, amit én egy rockzenekarnak, meg önmagában, amit egy alkotói műhelynek gondolok. Hát azért meglepődnél, hogy hány popszakmában sikeres, akár szóló előadó írt ilyen hú, de nagy kemény bandáknak különböző dolgokat. De én pont azért, hát ha a Liv Tyler vagy az Alicia Silverstone hallgatja a műsorunkat, én az Aerosmithre szavazok, pedig teljesen egyértelmű. Még úgy is, hogy a Beatles-el szemben állítva a Rolling Stones alul marad, de egyértelmű. De nem a Rolling Stones játsszuk ki az Aerosmith ellen, hanem Steven Tylert a Mick Jagger ellen. De azt te, úgy, akkor máshogy mondom, szerintem borzasztóan ronda forma a Mick Jagger, mégis sokkal szexibb csávó, mint a Steven Tyler, és egy meghatározóbb forma. De úgy áll a dolog. De ha a Liv Tyler hallgatja az adást, akkor az apukája. Hogy valahogy a úristen. Fú, júj. Szóval, hogy a 70-es éveknek az Aerosmith-ét reprezentálja a Dream On. Nem? A 80-as éveknek az Aerosmith-ét reprezentálja a Janis Gategan. Még mindig hallgatható. Még mindig rockzene. És aztán, mi az 90-es évek. Úristen, I don't wanna miss a thing. Meg a crazy. Crazy are you baby. Ezek voltak azok a pillanatok, amikhez nem volt joga. Nem volt, ténylegesen nem volt joga, és nem volt senki, aki lerúgdossa a színpadról. AC/DC vagy Kiss? AC/DC. Nyilván AC/DC. De az is egyértelmű, hogy a Kiss kell, hogy kihívja az AC/DC-t, és alul maradjon. És szörnyű, de az I Was Made for Loving You Baby-t azt a Desmond Child írta. Kisznek. És ugyanez a Desmond Child írta, a Magyarország halcavunk, köszönettel tartozunk egy szabad országért, igaz? Igen, és a Bon Jovinak a lengyeles slágereit is. Na hát, ha már Bon Jovinál tartunk, Europe vagy Bon Jovi? Hát a Bon Jovi az időtállóbbnak bizonyult, bár én a Bon Jovitól falra mászom. Én falra mászom. Míg a Europe az egy ilyen 80-as években még egy ilyen nyálas glam rock zenekar volt. Europe és Scorpions mondjuk. Hát ott a Europe állná ki az összevetést, de a Bon Jovival szemben még így is azt mondom, hogy én rühellem a Bon Jovit. Még így is meg azt mondom, ezeknél, Bon Jovi időtállóbbnak tanul. Bizonyult. Elhagyhatja a szanatóriumból kártyát. Sex Pistols vagy Clash? Clash. Azért, de nekem a Clash tűnik populárisabbnak, és akkor most megint mondom, amit a múlt adásban is, hogy néha nekem egyszerűen már azt mondom, hogy az kell. Soha nem létesült volna a Sex Pistols organikusan. És soha nem mondanád a Sex Pistolsra, hogy az egy fiúzenekar. Pedig a Sex Pistols úgy jött létre, mint egy fiúzenekar, egy producer, kitalálta ezt a poszt, kitalálta ezt a szerepet, tulajdonképpen kitalálta a punkot, mint botránykeltést, és létrehozta hozzá a Sex Pistolst, míg a Clash az egy organikus punkzenekar, ami tényleg alulról jött. Hát az eredeti basszusgitárost azt pont azért rúgták ki, mert nem volt eléggé eladható arc, mint a Sid Vicious, akit körül egy kultuszt lehetett egyébként. De a Sid Vicious viszont egy tényleges, ő egy autentikus figura volt, aki rendesen bele is halt a punkba. És érdekes, hogy ő nem volt ott az elejétől, a Sid Vicious. A Sid Vicious az túl jó volt, túl igazi volt a Sex Pistolshoz, és ki is halt belőle annak megfelelően, míg a Johnny Rotten meg hát létrehozta a Public Image Limited-et. Az egy jó kiderült, zenekar. Jó zenekar, de valójában a punk elárulása, valójában a punk felmondása. Egyébként egy hogy mondjam, ennek a pop szcénának egy színvonalasabb, egy nívósabb kiadása volt a Pill. Hadd ajánljam a Sid és Nancy című filmet, mert Gary Oldman azzal tűnt föl, ő játssza a Sid Vicious-t abban a nagyon igen, jó. Kiválóan, de a Gary Oldman minden szerepében felejthetetlen. Viszont a Clash-ről azt szeretném elmondani, nekem fontos szempont az a zenekarok összevetésénél, hogy vannak egy zenekarnak korszakai, és mondjuk albumról albumra előrébb lép-e, próbál kilépnie a saját kereteiből, próbál-e megújulni. És a Clash-nél ezt láthatjuk. Tehát a kezdetektől eljut a London Calling, ami egy tökéletes album, és aztán onnan is tovább lép, hogy a Sandinistával csinál egy tripla albumot, amivel hát eljutnak a reggiig, a dubig, ráadásul markáns politikai üzenete is van az 1980-as évek elén, az, hogy kiáll a baloldali nikaraguai forradalmárok mellett, mondjuk a régen elnökség által támogatott kontrákkal szemben. És aztán jön az utolsó album, vagy az utolsó előtti album, ami már a popos időszaka, Should I Stay, Should I Go. Whitney Houston vagy Mariah Carey? Na, ezt vártam. Na jó, hát szerintem egyértelmű, hogy Whitney Houston, főleg, hogy a Whitney Houston mellé kokain is jár. Így ez megkönnyíti a választásunkat. De egy, nyilván a Whitney Houston, és még úgy is, hogy a Whitney Houston karrierje bővelkedik a nyálasabbnál nyálasabb pillanatokban, de a Mariah Carey-t ezen a téren sem lehet ütni. Nekem a Mariah Carey az első pillanattól nem volt szimpatikus, amikor ült valami ablakban, és elképesztő jó hangon királylindáskodott, és most is van bennem egy olyan érzésem, hogy ő a gazdagok csepregévája, már amennyiben összefeküdt a Tommy Mottollával, és összeházasodtak, tehát hogy sikerült a lemezipar tetejére házasodnia, letagadhatatlanul tehetséges és szép pofikája van. A Whitney Houston azt hiszem, hogy nagyobbat merített. De lehet, hogy igazságtalanul csúszott be a Whitney Houston, meg a Whitney Houston saját személyisége alá, és egyben a pályán a Mariah Carey alá. Tehát, hogy azért mindig könnyebb úgy megnyerni valamit, hogy belehalsz a végén. A Whitney Houston az a kokainnak a hősi halottja, és ilyen módon többet is jelent ma már önmagánál, meg a slágereinél. Meg hát azért mégiscsak ő volt, aki Kevin Costnerrel, Hollywood akkori hercegével szerepelt együtt a Több mint testőr című filmben. Shakira vagy Jennifer Lopez? Hát nekem Shakira. Jennifer Lopezről, meg az ő dalairól, meg az ő popkarrieréről lesújtóak. Akkor képzeld el azt, hogy ahogy Cartman mondja, Jennifer Lopezzel hemperex, és a legrosszabb, amit mondhat, hogy taco, taco, burrito, burrito. Viszont a Shakirával szexelsz, és egyszer csak elkezdi énekelni a vakavakát, soha többé nem fogsz tudni szexelni. Igen, a vakavak én nem az... szeretnék egy légtérben tartózkodni ezek után a Shakirával, csak amikor már a mauzóleumban van. A vakavaka az valóban egy kínos pillanat volt, és legalább annyira kínos, mint a 2010-es dél-afrikai vuvuzela világbajnokság. És majdnem tartozó... meg tudták venni Katarban, csak sokkal több kitartás és erkölcsösség szorult Shakirába. Ő a saját adócsalásával van elfoglalva, mint Eva Kaili Európa parlamenti alelnökbe. A vaka az valóban kínos, de a Hips Don't Lie az viszont meg az tényleg egy olyan popsláger, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy én amúgy a műfajt szívem szerint megvetem, de a Hips Don't Lie az egy annyira maradéktalan profizmussal legyártott popszong, hogy az még engem is megvesz. A csípő nem hazudik, ez annyira. A csípő nem a hazudik. Csípő a lélek tükre. Igen, és nem, ha valamiről a Shakira... Nézd mélyen a csípőmbe. A Shakira valamiről hitelesen számot tud adni, az a csípő mozgás. Pearl Jam vagy Alice in Chains? Nekem Pearl Jam. Nekem is. Nekem is, de könnyedén dobom, mert nekem nem számít igazán ez a kérdés. Britney Spears vagy Christina Aguilera? Na, ez fontos. Christina Aguilera. Mert a Britney Spears, bár értem, hogy mostanában valaminek a szimbóluma is rettenetesen járt a kizsákmányoló apjával, meg az egész nőnek a szerencsétlenségem fölött azért el tudok szomorodni, de egy imposztor, egyetlen élő előadáson nem keltette azt a benyomást, hogy ő tökéletesen végig tud énekelni egy számot ellenben a Christina Aguilera-val. Tehát, hogy nekem oké, ha találnak valakit, aki bazi jól néz ki, és részben azért adják el, mert szépen kifestették, adtak rá valami szexi ruhát, hogy a különböző japán fétiseknek a követői meglássák benne a szexszimbólumot, de ha már Amerikáról beszélünk, és az egész világot felkutathatják egy tehetségért, tudjon már énekelni tisztán, rendesen. Tehát a Britney Spears az 25-ször föl tud venni egy felvételt, mint ami a benyomásom volt amúgy a baromi kellemetlen Péter Fiborival kapcsolatban a múltkor a dalfutárban. A pofám leszakadt attól az epizódtól, nézhetetlen. És hát rohadt jó fazon, nagyon menő csaj, de nem egy olyan, tudod, az óláibolyát odaállítanád mellé, és akkor így lehajtott fejjel haza kéne kullognia, hogy na látod, ő tud énekelni. És itt nem azt mondom, hogy jobb a stílusa az óláibolyának, hanem hogy nem vétel egy hangot se soha életében. És a Christina Aguilera az így énekel. A Britney Spears meg épp, hogy meg tudja ugrani a feladatot a 20. téknél. Adél vagy Lady Gaga? Hát én, nekem itt teljesen egyértelmű, hogy nem a Lady Gaga. Nekem tök mindegy, hogy kivel versenyeztetik a Lady Gagát. Ha a Lady Gagát egy pofon, vagy egy segberugás, vagy egy pofánköpés hívná ki, én akkor is a pofánköpést, vagy a segberugást választanám a Lady Gagával szemben. A Lady Gagával nem tud kiversenyezni az a helyzet, hogy a Lady Gaga az nekem az egész szórakoztatóiparnak az alja. Dehogy nem. Az egész szórakoztatóipar alja. Lady Gaga vagy Madonna, akkor melyiküket utálod jobban? De szerintem a Lady Gaga az tulajdonképpen a reinkarnációja Madonnának, anélkül, hogy a Madonna meghalt volna. Tehát nem kell közülük választani? De az az igazság, hogy nem ezt mondja itt az igazság, hogy a Lady Gaga még a Madonnánál is alávalóbb, mert a Madonnának legalább vannak olyan számai, amelyek tényleg jól szólnak, hogy a nő jól fölénekli. Annak vannak olyan slágerei a Lady Gagának, még a slágerei is hitványak. Én többre tartom a Lady Gagát, mint a Madonnát. És Adéllel szemben. Az Adél többre tartom, mint a Lady Gagát, bár nem biztos, mint dalszerzőt, de előadót, meg mint fizimiskát. Na, az van, hogy a megjátszásnak a hiányát. Ha a Lady Gaga tisztában lenne azzal, hogy nem tud zenét szerezni, beljebb lennénk, mert akkor henteregne a producerekkel, mint a Madonna, és rendes számai lennének. A Madonnának olyan nagyszerű számai vannak, vagy slágerei, mint a Papa Don't Preach, amit a lányos apák értékelhetnek igazán? Szóval, hogy akkor, de Adél vagy Lady Gaga? Ne kerüljük meg a válaszadást. Peti? Megint a felvetéssel kapcsolatban, szerintem a Lady Gaga kifejezetten Madonnát hívta ki, noha követője. De akkor, de te képes vagy akárkivel szemben a Lady Gagát előnyben részesíteni? Én inkább akkor az Adélt, mert ő legalább egy James Bond filmben énekelt főcímdalt. Na ez is jelentős. Kérdezi Krisztina a Facebookon, hogy Lana Del Rey vagy Billie Eilish, valamiért azt gondolom, hogy ezt itt kell megemlítenem. Billie Eilish. Neked igen? Nekem még a Lana. Nem álltam át. Aha. Sinéad O'Connor vagy Björk? Hát egyértelmű, hogy Björk. De ez nem is kérdés, ez valósan, persze, hogy nem kérdés, de ez ténylegesen ők megemlíthetők. Miért? Hát miért? Mert de mikor volt a Sinéad O'Connor, vagy Connor annyira cool, mint a Björk? Ja, de hogy annyira cool sosem. Meg volt. Annyira alternatív, meg annyira ilyen beteges. És, tehát, de az alternatív, meg a beteges, az azért pont azon a téren ki tudja hívni. Talán a botrányos média szereplése az elmúlt években a Connornak ott tudta behozni a hátrányát. Jay-Z vagy Puff Daddy? P. Diddy. Jay-Z. Azt hiszem, hogy nekem az Jay-Z. De a Jay-Z-t a Kanye-vel is szokták így ellentétbe állítani. Nem azért, mert annyira világnagy reperkedés volna, bár azt hiszem, hogy a Kanye az nagy újító, de ezt a kettőt szerintem azért versenyeztetik, mert mint sportszergyártó, vagy tudod, ruhamárka tulajdonos, melyikük tudott több pénzt keresni, vagy tulajdonos, vagy licenszelő, nem tudom. De akkor is Jay-Z. Ott is Jay-Z. Én a Kanye-től nem tudok elájulni, akármennyire egyedi, pontosan azért, mert annyira elment az esze, és sose volt meg neki, hogy az mindig árnyékot vet az egyediségére. De azért a jelentősége ezek közül, ez mégiscsak a Puff Daddy a nagyobb, hiszen ő az Every Beat You Take feldolgozásával, ugye lényegében beemelte az egész hip-hopot, vagy a rappet a középosztálybeli fehér az családok világába. Annak az undergroundból mainstream lehetett. Hát egy nem jutottunk el, olyannyira nem jutottunk el a magyar előadók összevetéséig itt a műsor végén, hogy nálam még van 5-6 ilyen külföldi pár, Robi, nálad rengeteg? Vagy hogy állsz? Figyelj, nekem nálam a külföldiekből van 20, és a magyarokból még 15. Hát ebből még két műsor. Nálam több van a magyarokból, hát mint 15. Hát még a Hippie Killer dalával fölsetettük azt a kérdést, hogy Iron Maiden vagy Judas Priest. És nem, Iron Maiden vagy Metallica. Rosszul teszed fel a kérdést. Innen folytassuk a legközelebbi alkalommal, hogy Iron Maiden vagy Metallica. Sziasztok!